rodzinom nową nadzieję na wyższą jakość życia. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 10 maja, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Mamy średnio dziennie ponad 4000 zakażeń, tak po nowych danych o zachorowaniach, mówi rzecznik resortu zdrowia. Tysiące emerytowanych lekarzy wojskowych zatrudnianych do pracy w Indiach, które notują rekordy zakażeń koronawirusem. Zagrożenia związane z sytuacją na Białorusi i wschodzie Ukrainy to m.in. tematy podczas rozpoczynającego się spotkania bukaresztańskiej dziewiątki. Mamy trochę ponad 2000 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej z Mazowieckiego i Śląskiego. Z powodu COVID-19 zmarły 22 osoby. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało 6,5 tysiąca zakażonych osób. Wskaźnik zachorowań to w tej chwili niespełna 11 osób na 100 tysięcy mieszkańców, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jednak analizując dane średniotygodniowe, dzisiaj mamy taki oto obraz epidemii. Średnio dziennie blisko 4200 zakażeń, czyli mamy spadek w porównaniu do wcześniejszego tygodnia o ponad 30%. Co niezwykle istotne, spada też ta smutna statystyka, czyli zmniejsza się liczba osób, które umierają najczęściej na łóżkach szpitalnych. Rzecznik resortu powiedział też, że spada systematycznie liczba zajętych łóżek na oddziałach covidowych. Zmniejsza się także liczba zajętych respiratorów. Sytuacja epidemiczna się poprawia, podsumował Wojciech Andrusiewicz, apelując o przestrzeganie jeszcze obowiązujących obostrzeń. Indie zatrudniają tysiące emerytowanych lekarzy wojskowych do pomocy w walce z pandemią COVID-19. To właśnie tam panuje obecnie najgorsza sytuacja sanitarna na świecie. W Europie tymczasem znoszone są kolejne restrykcje. Więcej na ten temat Wojciech Cegielski. Każdego dnia w Indiach na COVID-19 umiera od 3 do 4 tysięcy osób, a koronawirusem zakaże się ponad 300 tysięcy osób. Szpitale są przepełnione, brakuje w nich leków i przede wszystkim tlenu. Ministerstwo Obrony tego kraju zapowiedziało zatrudnienie emerytowanych lekarzy wojskowych, by wspomóc przeciążonych medyków. W Europie kolejne kraje znoszą restrykcje. Tysiące Hiszpanów świętowało koniec trwającego pół roku stanu wyjątkowego. Po kilku miesiącach mieszkańcy kraju mogą już podróżować, a bary i restauracje będą otwarte, choć z ograniczeniami. Cypr będzie od dzisiaj przyjmować turystów z 65 krajów. Papież Franciszek tymczasem poparł pomysł zniesienia patentów szczepionkowych, by na świecie można było produkować więcej dawek preparatu. Wcześniej niemiecka kanclerz Angela Merkel sprzeciwiła się propozycji, bo argumentowała, że znacząco obniży to jakość szczepionek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zagrożenia związane z sytuacją na Białorusi i wschodzie Ukrainy to jedne z najistotniejszych tematów rozmów szczytu bukaresztańskiej dziewiątki. Spotkanie przywódców krajów tzw. wschodniej flanki NATO poprzedza szczyt paktu w Brukseli. Jak mówił po rozmowie z prezydentem Rumunii, prezydent Andrzej Duda, takie rozmowy pozwalają na wypracowanie wspólnego stanowiska tej grupy. To pokazuje to, że nasze spotkanie jest rzeczywiście spotkaniem ważnym, jest spotkaniem, które postrzegane jest pozytywnie przez Sojusz Północnoatlantycki i to pokazuje także spójność euroatlantycką, co jest ogromnie istotnym elementem. Podczas spotkania dojdzie też do zdalnej rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem. Grupa nazywana bukaresztańską dziewiątką składa się z krajów wschodniej flanki NATO, w tym Polski, państw bałtyckich czy Rumunii. Działa od 6 lat, odkąd NATO rozpoczęło wzmacnianie tego regionu w związku z rosyjskim zagrożeniem. W wyniku postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów mBank zwróci klientom pobrane opłaty. Chodzi o pobierane przez bank pieniądze za wypowiedzenie umowy o kredyt odnawialny. Prezes UOKiK Tomasz Chrustny powiedział, że urząd zajął się sprawą po zawiadomieniu od konsumenta. mBank oferował kredyty odnawialne na promocyjnych warunkach, co oznaczało, że nie pobierał prowizji za ich udzielenie. Umowa jednak zastrzegała prowizję za odnowienie limitu po 12 miesiącach, a osoba, która chciała jej uniknąć i rozwiązała umowę przed upływem roku od dnia jej zawarcia, musiała zapłacić dodatkową opłatę. Jest to niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim, bowiem kredyt odnawialny można wypowiedzieć w każdym momencie bez ponoszenia opłat. UOKiK poinformował, że mBank zaniechał stosowania kwestionowanej praktyki i odda konsumentom pobrane opłaty. Na zwrot mogą liczyć obecni i byli klienci banku. Eksperymenty, pokazy i warsztaty trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku ze względu na pandemię odbywa się online, ale zamiast jednego dnia trwa cały tydzień.

12,5 minuty po godzinie 12. Jak słyszeliśmy w serwisie informacyjnym i tak jak zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu, nie tylko w sobotę i niedzielę, w weekend, który minął, ale także przez niemal cały ten tydzień trwa piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Polecamy Państwu serdecznie wydanie online. Będzie można wrócić do tych spotkań, a było ich mnóstwo w weekend, na których to ciężko może było się zdecydować, ale jednak. Klimat i my to tegoroczne hasło pikniku, a więcej na pikniknaukowy.pl na stronach internetowych. Do usłyszenia i do obejrzenia. Więcej także na naszej antenie w audycji. Trójka do trzeciej. Wiosna to czy lato? To za chwilę coś o tym. Szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać. Nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach. Samotność mnie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. To długo jeszcze. Piękne słońce za oknami i ciepło. Mówiliśmy przed godziną o problemie elektromobilności. Co prawda nabiera tempo, ale wciąż brakuje miejsc do ładowania samochodów elektrycznych. A jako, że słońce w pełni coraz cieplej, w nawiązaniu również do pikniku naukowego i do tegorocznego hasła klimat i my, za chwilę powiemy o Łodzi. Ale to niezwykłej Łodzi, nie o mieście Łodzi, choć Łódź jest niezwykła sama w sobie, ale powiemy o Łodzi w pełni napędzanej energią słoneczną. Ale mało tego, jaka to Łódź? Wyścigowa. Mocno trzymamy kciuki za studentów z Politechniki Wrocławskiej. Wybierają się na zawody i do Stanów Zjednoczonych, i do Holandii. Szczegóły od naszego wrocławskiego korespondenta już za chwilę. A później przed 13 powiemy o... No właśnie, wiosna to czy lato, ciepło się zrobiło, lato przed nami, więc o lodach odchudzających, prawda? Że to troszkę tak jak w poniedziałek powiedzieć dzień dobry, lody odchudzające. No, ciekaw jestem, co Państwo na to. Zachęcamy do korespondencji. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, adres mailowy i skrzynka smsowa 71335. Tak właśnie, z tymi lodami odchudzającymi to później na plaży, jak to kolega do kolegi. Wciągnij brzuch. Już wciągnąłem. moon to the light of day. We got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadow's mouth to see what it has to say. You and I both know everything must go away. What do you say? Spinning out that is on my heart. It's like a bit of light and a touch of dark. You got sneak attack from the zodiac. But I see all the eyes spark. Keep the breeze and go. Blow by blow and go away. Oh, what do you say? Zostajemy w atmosferze piknikowej, oczywiście gdzieś tam kiełbaski z grilla jeszcze pachną, może niedojedzona sałatka, tak, została ta atmosfera piknikowa, ale oczywiście mówimy o pikniku, ale naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W weekend podczas pikniku dużo mówiliśmy o alternatywnych źródłach energii, po takie też coraz częściej sięgają konstruktorzy łodzi. Studenci Politechniki Wrocławskiej zbudowali jednoosobową łódź w pełni napędzaną energią słoneczną. W trakcie pierwszych testów na Odrze, które to już śledziliśmy, konstruktorzy sprawdzali m.in. jej zwrotność i maksymalną prędkość, a nad konstrukcją i budową wyścigowej łodzi studenci PWR Solar Boat Team pracowali od wielu miesięcy. Nazywam się Robert Płaczek. Prowadzę sekcję konstrukcji w kole naukowym PWR Solar Boat Team na Politechnice Wrocławskiej. Solar Boat to, można sobie to wyobrazić jako taki podwyższony kajak. Pokład o długości 6 metrów i szerokości 1,6 metra, na którym jest wyłożone 9 paneli fotowoltaicznych. Po środku jest oczywiście miejsce dla pilota, który tą łodzią steruje. Docelowo łódź będzie się poruszać z prędkością około 30 km na godzinę. Testy łodzi przebiegły bardzo dobrze. No sprawdzaliśmy tak naprawdę wszystko, co się dało, czyli pod względem samej dynamiki łodzi, prędkość, jej przyspieszenie, jej zanurzenie, sterowność. Ogrom pracy wykonała tutaj sekcja elektro. Nazywam się Hubert Biliński, jestem menadżerem w sekcji elektro Power Solar Boat Team. Zajmuję się wszystkimi aspektami napędu, fotowoltaiki, baterii oraz elektroniki i programowania w zespole. Bywają dni z koszmarną pracą pod presją, która jest niesamowita. W momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z tak ciężką sytuacją, jak właśnie przed wodowaniem, gdzie jeszcze było parę poprawek i łódź musiała być gotowa już, teraz, za 5 minut, a do zrobienia po prostu było maksimum naprawdę bardzo dużo, no to mało kto naprawdę mówi wolno, wszyscy mówią bardzo szybko, bardzo niewyraźnie, wszyscy pracują niesamowicie z dużym tempem, narzędzia latają w koło, trzeba sobie krzyczeć, bo nikt nie patrzy, czy ktoś rozmawia, czy nie, po prostu patrzy i wielkie jedzie, po prostu trzeba to zrobić, no i jednak presja jest ogromna, ale też satysfakcja jest gigantyczna po takim czymś. Aktualnie przygotowujemy naszą łódź solarną do kolejnego wodowania, które ma się odbyć na początku czerwca. Mamy tutaj kilka poprawek do wykonania, które wyszły w trakcie tutaj pierwszych testów, także na tym się skupiamy w tym miesiącu. W kolejnym etapie tutaj budowy zostanie ona wyposażona w układ hydroskrzydeł, dwa skrzydła montowane na pylonach pod kadłubem, które pomogą jej zredukować opory hydrodynamiczne i tym samym płynąć nie tyle może co szybciej, ale sprawniej i pobierając mniej mocy. Jeżeli chodzi o typ przykładowo specjalistów, to mówimy tutaj o tak naprawdę wszystkich wydziałach, czyli o elektronikach, elektrykach, konstruktorach, więc jest to bardzo, ale to bardzo multidyscyplinarny projekt. Jeżeli chodzi o długodystansowy projekt, to mówimy jeszcze o programistach, elektronikach, którzy przygotowują łódź pod kątem opomiarowania jej i odczytywania danych na lądzie. Docelowo każda gałąź inżynierii tutaj ma jakiś swój udział. Około 70 osób pracuje w zespole w tej chwili. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to w jednym momencie nad łodzią może pracować około 10 osób. Więcej po prostu gdzieś się nie zmieści, prawda? Chyba, że na laptopach gdzieś obok. Także możemy powiedzieć, że bardzo intensywnej pracy tutaj było jakieś 15-20 osób. Nasza łódź solarna ma docelowo uczestniczyć w zawodach. Zawody łodzi solarnych odbywają się w trzech miejscach na świecie tak naprawdę. Są to zawody w Monako, są to zawody w Holandii i zawody tutaj w Stanach Zjednoczonych, w Ohio. Ze względu na pandemię na razie są potwierdzone tylko i wyłącznie zawody w Holandii, które mają się odbyć we wrześniu. Także nad tym się skupiamy. I na które miejsce liczycie? No liczymy na jak najwyższe. Aczkolwiek to będzie nasz pierwszy raz, także zobaczymy, co będzie. Będzie dobrze. Łódź solarna powstaje na międzynarodowe zawody organizowane co roku, między innymi w Stanach Zjednoczonych, w Holandii. Mocno trzymamy kciuki. Jeśli studentom PWR udało się pojechać do Stanów Zjednoczonych, będą pierwszą ekipą spoza Ameryki, która weźmie w nich udział. A z młodymi konstruktorami łodzi solarnej, wyścigowej rozmawiał nasz reporter Piotr Kaszuwara. To Trójka. Audycja Trójka do 3, 26 minut po 12. Yeah.

za korespondencję, za czujność i podpowiedzi. Tych wiadomości popularno-naukowych sporo i odkryć polskich naukowców również. Z Wrocławia do okolic Opola niedaleko, a tam nie lada odkrycie skamieniałości kręgowców sprzed około 210 milionów lat, w tym ryb dwudysznych, żółwi i nowego gatunku aetozaura, prehistorycznego gada przypominającego dzisiejsze krokodyle, odnaleźli polscy naukowcy w Kocurach. Odkrycia dokonali konkretnie naukowcy z Instytutu Biologii Ewolucyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk i Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w miejscowości Kocury koło Dobrodzienia w województwie opolskim. Nie jest to miejsce przypadkowe. Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza kość dinozaura mięsożernego, którą znaleziono na terenie współczesnej Polski. I do tego niezwykłego odkrycia nowego gatunka prehistorycznego gada odnalezionego w Kocurach jeszcze powrócimy. To Trójka. Za 21 minut będzie 13. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj przyłożysz je do szklanki i czarną kawę z inni w płyn, kiedy dni skutelonem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj nie liczy się, bo wczoraj Czora. właśnie, wracamy do miejscowości Kocury na Opolskiem, bo na przełomie XIX i XX wieku, kiedy miejscowość ta znajdowała się na terenie Cesarstwa Niemieckiego, kość dinozaurów znalazł urodzony w Dobrodzieniu właśnie niemiecki paleontolog Georg Gürich. W trakcie późniejszych zmian geopolitycznych Kocury stały się częścią współczesnej Polski, więc znaleziony tam okaz uznaje się za pierwszą kość dinozaura pochodzącą z naszego kraju, o czym mówiłem. Stanowisko popadło jednak w zapomnienie i to na prawie 100 lat, ponieważ nigdy nie prowadzono tam żadnych wykopalisk, nikt się tym stanowiskiem archeologicznym specjalnie nie interesował i to tylko pojedyncze znalezisko z przełomu wieków było świadectwem, że coś tam ciekawego może jeszcze występować, zdradza pan Łukasz Szczepiński z Instytutu Badań Ewolucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. No i tym tropem poszli naukowcy, między innymi właśnie z UW, którzy postanowili wrócić na stanowisko. Wcześniej ponownie zbadali znalezioną tam słynną kość dinozaura i przy okazji, który znajdował się w Hamburgu, były też dokładne informacje na temat miejsca, w którym go znaleziono. I w 2012 roku pojechano tam, trwały prace, no także i takie, że użyto koparki na razie na próbę, po wcześniejszym porozumieniu z tamtejszymi władzami. No i odkryto. Najważniejszym odkryciem był nowy gatunek aerotozaura, nazwanego Cucyrypeldia. Od łaciny oznacza leśny, także pancerz z kocur. Aerotozaury to gady blisko spokrewnione z naszymi dzisiejszymi krokodylami, które były pokryte pancerzem. Miały też czaszki zakończone ryjkiem, jak u dzisiejszych dzików. No, wygląda więc troszkę jak skrzyżowanie krokodyla z pancernikiem i dzikiem jednocześnie. No ale zdecydowanie większe, bo miały około 3 metrów długości. Większość z nich była też wszystkożerna. Jadły rośliny, małe bezkręgowce, ale też kłącza roślin. Do stanowiska z epoki późnego Triasu jeszcze wrócimy wspólnie z naukowcami. Myślę, że tych odkryć nie powinno nam zabraknąć, mówiąc o tym niezwykłym właśnie z województwa opolskiego. Za kwadrans 13. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czule włosy me przeplataj. No i etc. etc. etc. Niechże już byle kto mojej rączki nie całuje byle jak. Przecież wiadome to, że mam słabość do bruneta. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty, w nie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. ale nim do paleontologów wrócimy i do kolejnego stanowiska archeologicznego, co my wracamy chyba też wspomnieniami do lat dziecięcych. Tym bardziej, że wreszcie wiosna do nas zawitała i to z impetem. Od wczoraj cieszymy się słońcem. No i ustawiamy się do kolejek, sam to widziałem, do lodziarni. No to my teraz mamy dla Państwa dobre wieści. Lody mogą być nie tylko pyszne, to każdy wie, ale i zdrowe. Ba! Mogą także spowolnić procesy starzenia. I właśnie taki lodowy przysmak stworzyła doktor inżynier Katarzyna Szkolnicka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Posłuchajmy zatem o tym swoistym, no, nazwijmy to eliksirze młodości na bazie maślanki. Przypomnij się dzieciństwo. Udało się otrzymać lody bez dodatku emulgatorów i stabilizatorów. Maślanka ma właściwości emulgujące, ponieważ jest naturalnie bogatym źródłem fosfolipid i ona pozwala na uzyskanie puszystej tekstury lodów i nadaje też im taki fajny smak maślankowy. Stworzone przez panią lody są bez dodatku emulgatorów. Dla zwykłego Kowalskiego emulgator to po prostu jakiś związek chemiczny. Czym jest w takim razie emulgator? Czy on jest szkodliwy? Za co on odpowiada? Ogólnie emulgator obniża napięcie powierzchniowe i pozwala na tworzenie piany. I w produkcji lodów jest to o tyle ważne, że pozwala wprowadzić powietrze do mieszanki lodziarskiej w czasie zamrażania. I dzięki temu lody charakteryzują się odpowiednią puszystością. Bez emulgatora lody mogłyby być zbyt mało puszyste, przez co są odbierane jako wodniste i twarde. Takie lody rzemieślnicze, które nie są przechowywane, które świeżo po produkcji są spożywane, one nie wymagają takich dodatków. Natomiast lody te w sklepach, które są przechowywane nawet kilka miesięcy, zawierają emulgatory, które stabilizują trwałość przechowalniczą tych produktów. Nawet produkt bez emulgatorów nie przekona konsumenta do jego kupna równie skutecznie jak smak czy kolor. Jakie są w takim razie te lody z maślanki? Są to takie lody jak lody zwykłe śmietankowe, czyli mają taki śmietankowy kolor, śmietankowy smak. Jeżeli chodzi o tą maślankę, to jest wyczuwalna. Jeżeli chodzi o puszystość tych naszych lodów, to była ona w granicach 50%, czyli z 1 litra mieszanki możemy uzyskać 1,5 litra gotowego wyrobu. Lody z maślanki są wydajne, poza tym mają właściwości prozdrowotne. Z czego to wynika? To wynika głównie z wysokiej zawartości fosfolipidów, w tym lecytyny w maślance i poza tym idzie również w lodach z maślanki. Fosfolipidy obniżają poziom cholesterolu we krwi, ale także mają bardzo pozytywny wpływ na nasz układ nerwowy, czyli na przykład polepszają funkcje poznawcze, pomagają osobom, które mają problemy z bezsennością czy też problemy z koncentracją. Też mają pozytywny wpływ w przypadku osób, które intensywnie pracują umysłowo, intensywnie się uczą. Dodatkowo maślanka zawiera dużo witamin z grupy B, zawiera też antyoksydanty, dlatego lody miałyby pozytywny wpływ na naszą cerę i na opóźnianie procesu starzenia. To właśnie ze względu na antyoksydanty. Oprócz tego lody z maślanki podobno można jeść nawet podczas diety. Wynika to z niskiej kaloryczności maślanki. Taka kaloryczność w 100 gramach to byłoby około 150-160 kilokalorii i nie jest to dużo w porównaniu do innych deserów. Ponadto maślanka też daje szybko uczucie sytości, dlatego zjadając mniejszą porcję lodów z maślanki, bylibyśmy syci i nie sięgalibyśmy po więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja tylko dodam, że doktor inżynier Katarzyna Szkolnicka z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie już prowadzi rozmowy na temat dystrybucji swojego lodowego wynalazku. Na razie na zdrowe lody będziemy musieli wybrać się do Szczecina. Tam mają się pojawić w jednej z lodziarni na początku lata. A z panią doktor inżynier rozmawiał nasz reporter Paweł Turski, przypominając nam, no właśnie, te lata dziecięce. No chyba nie tylko my to pamiętamy, prawda? Najgorzej, jak drobniaków człowiek nie miał i taki podjechał sobie i tak łobuzował pod blokiem. A za oknem było gorąco. A w kalendarzu były wakacje. Ale który to był rok? Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Mailowo, smsowo 71335. Stawiam na... Dobra, zaryzykuję. 1994. Gentle impulsion shakes, makes me.